اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. قرآن پاک اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرتی ہے, بلکہ مسلمانوں کے سوا اگر کفار اور ملحدین نے بھی اس کتاب سے رہنمائی لینا چاہی تو اللہ کے قرآن سے انہوں نے بھی رہنمائی لی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے مختلف قسم کے احکامات بیان کیے ہیں, اس میں عقائد بھی ہیں اور شرعی احکامات بھی ہیں, کاروبار زندگی اور بیوع کے معاملات بھی ہیں اور ہماری معاشرتی زندگی کے احکامات بھی ہیں. قرآن میں ہمیں اس ماحول کے اندر رہ کر اصلاح کا طریقہ کار, جس کو سیاست شرعی سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی ہے, اور فتن اور مظالم سے, گمراہیوں سے اور گیرا روی سے بچنے کے طریقے بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہیں. اسی طرح اس کائنات کے متعلقہ معلومات, آسمان و زمین کا نظام اور اس میں بسنے والی مخلوقات کے متعلق قطعی اور یقینی علم وہ بھی اللہ کی کتاب میں ہے. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے قرآن سے رہنمائی نہ ملتی. صرف قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت اور حاجت ہے. ایک دفعہ ایک مسلمان سکالر, اس کا نام ہے راشد خلیفہ, اس کی چھوٹی سی کتاب ہے اردو میں, اس کا ترجمہ بھی چھپا ہے, قرآن ایک حتمی معجزہ. اس سے کسی نے سوال کیا کہ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز موجود ہے, تو یہ ریاضی کا اور حساب کتاب کا علم اللہ کے قرآن میں ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے جواب دیا کہ اللہ کے قرآن میں ریاضی اور حساب کا علم بھی ہے, اور قرآن جو حساب کتاب بتاتا ہے وہ ساری دنیا کی عقلیں مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتی. پھر اس نے قرآن کی جو آیت ہے نا, وعلیہا تسعۃ عشر, لفظی ترجمہ تو یہ ہے, اور اس کے اوپر انیس ہیں. اب انیس کیا ہے؟ اسلاف نے جو اس کی تفسیر کی, صحابہ تابعین وغیرہ نے, وہ تو یہ ہے کہ جہنم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جہنم کے اوپر انیس فرشتے نگران مقرر کیے ہوئے, تو اس نے حساب کتاب کی صورت میں یہاں سے جواب لکھا. کہتا ہے قرآن نے یہ کہا کہ اس کے اوپر انیس ہیں. اب یہ انیس کا جو عدد ہے, کہتا ہے اس میں بڑا کمال ہے. پھر اس نے قرآن کی جتنی صورتیں ہیں نا, ہر صورت کے عدد نکال کر تو پھر اس کو انیس کے اوپر پورا پورا تقسیم کر کے بتایا. فلانی سورت کے اتنے حرف ہیں اور ان حروف کے علم الاعداد کی روح سے حساب کی روح سے اتنے عدد نکل گئے, اس کو 19 بار تقسیم کرو تو پورا پورا ہوگا. نے کہا 19 ایک کلیا ہے قرآن, جس طرح ریاضی میں تم لوگ حساب کتاب کرتے ہو تو مسائل حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کلیا اور فارمولا ہوتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے اگر کوئی غور کرتا ہے تو ہر کافر کا, اللہ کے انکاری اور باغی کا یہ منہ بھی بند کرتی ہے اور ہر مسئلے میں رہنمائی کرتی ہے. پھر اس نے کہا یہ جو تمہارا سائنسی علم ہے اس کی ترقی جو ہے تم سمجھتے ہو کہ ان یہ قریب کی صدیوں میں ہوئی, پیچھے چلے جاؤ تو یہ سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی جتنے آج آلات ایجاد ہو گئے, کمپیوٹر کا نظام ہے, بلکہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس میں آپ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ چلا لیتے ہیں, اس کے اوپر آپ نیٹ کو جاری کر لیتے ہیں اور موبائل ہاتھ میں پکڑا چلتے پھرتے پوری دنیا کی معلومات آپ اس میں لے رہے ہیں. کتنی سائنسی ترقی ہے, اندھیرے میں تاریخ اندھیروں میں نیلو دور دیکھنے والے آلات ایجاد ہو گئے, فضا میں نیلو دور مار کرنے والے میزائل آ گئے, تو بڑی ترقی کی سائنس نے. تو اس نے کہا کہ تم یہ بات بتاؤ جو چیزیں آج تم بیان کر رہے ہو ان کے اصل بیس اور بنیاد آج سے 1450 سال پیچھے چلے گئے, وہاں سے ملے تو تسلیم کرو گے کہ یہ کتاب کسی انسان کی نہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے. جب یہ سائنسی ترقی حساب کتاب کے آلات کچھ بھی نہیں تھا, کہنے لگا آپ کے بیالوجی والوں نے رزلٹ یہ نکالا ہے کہ صدیوں سال پہلے سمندر میں پانی کے اوپر کائی کے ایک بوٹے میں حرکت پیدا ہوئی, تو وہاں سے پھر جو ہے نا وہ حیات اور یہ جو زندگی ہے یہ وجود میں آئی, یہ کیڑا بنا پھر اس سے آگے آگے یہ جو بعض سائنسدانوں کے نظریات ہیں ترقی ہوئی تو پھر بالآخر انسان بھی جو ہے نا وہ وجود میں آیا. ان کا تمہارے یہ فرضی نظریات ہیں, لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے تمہارے یہاں کہ ان سب چیزوں کی حیات اور زندگی پانی کے اوپر ہے. تو کہتا ہے اللہ کا قرآن تو یہ بات بہت پہلے بتا چکا ہے, وجعلنا من الماء حیا, ہم نے تو پانی سے ہی زندگی جو ہے وہ بنائی ہے. تمہاری باتیں فرضی ہیں اور اللہ کی بتائی باتیں قطعی اور یقینی ہیں. اسی طرح تیسری بات اس نے ذکر کی, کہتے ہیں کہ تم یہ نظریہ رکھتے ہو کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو ایک بہت بڑے جو نا وہ ایک بہت بڑا دھماکہ رونما ہوا اور اس دھماکے سے جو نا پھر کہکشائیں نکلی اور یہ آسمان کا اور زمین کا یہ نظام جو آہستہ آہستہ وجود میں آیا. کہتا اللہ کا قرآن پڑھو, اللہ کہتا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا, کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بام ملے ہوئے تھے, فَفَتَقْنَاهُمَا, پھر ہم نے ان کو کھولا اور پار پھاڑا. پرانے اسلام نے تو یہ تفسیر کی نا, آسمان بھی بند تھا زمین بھی بند تھی, اللہ نے آسمان سے پانی اتارا زمین سے جو ہے نا وہ پھر اس پانی کے ذریعے حیات اور زندگی پیدا کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بار رونق باغات سبزیاں مختلف چیزوں کی اگا دی. اس کا دوسری تفسیر یہ رتک ملی چیز کو کہتے ہیں اور فتق جو ہے وہ پھاڑنے کو کہتے ہیں, یہ سارا کچھ ایک تھا اللہ نے اس کو پھاڑ کر جدا کر کے آسمان اور زمین الگ الگ نظام بنایا. ہر چیز کی اصل اللہ کے قرآن ہے, تو قرآن ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے. جو مقام میں نے ذکر کیا اس میں اللہ تعالی نے ہماری اصلاح کا ایک عظیم پہلو بیان کیا, انسان کس وقت صحیح راستے کے اوپر ہوتا ہے, اس کے لیے صحیح راستے کا تعین کیا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اللہ نے کہا یہ میرا صراط مستقیم ہے, یہ وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے اتاری, یہ قرآن اور سنہ اور اسلام اور دین جو مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں, یہ میرا صراط مستقیم ہے, صرف ایک لائن اور سیدھا راستہ, فتبعوہ, اس راستے کے پیچھے چلو, یہ ایک راستہ ہے, دو نہیں. ساد فرما والا تب سبل, اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو, صراط مستقیم کی اتباع کرو, اور سبل سبیل کی جمع ہے, سبیل ایک راستہ اور سبل کئی راستے. تو اللہ نے کہا میرا راستہ ایک ہے, اور اس ایک راستے کے دائیں بائیں کچھ اور راستے بھی ہیں. بلا تب تک اس سبل تم نے یہ زیادہ راستوں کی پیروی نہیں کر, فتفرا کا بےکم ان سبیل ہی, کہ جتنے راستے زیادہ ہوں گے وہ تمہیں اللہ کی سبیل اور اس کے راستے سے علیحدہ کر دیں. اللہ کے لیے جو راستہ ہے اس کے لیے لفظ سبیل بولا ہے, یا صراط اور مستقیم بولا ہے, اور اس سے ادھکار جو راستے ہیں وہ سبل جمع کا لفظ ذکر کیا ہے. جتنا حدیث میں نا آپ نے ایک لکیر کھینچی نا سیدھی, پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ لی, پھر سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا انا ہاذا صراطی مستقیم, یہ سیدھا راستہ میرا یہ ہے, اور یہ جو اس کے دائیں طرف کچھ خط اور کچھ خطوط میں نے اس کے بائیں طرف کھینچے ہیں یہ شیطانی راستہ. تو معلوم ہوتا ہے کہ راستہ صرف ایک ہے جس کے پیچھے چلنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے, الگ الگ راستے یہ انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتے. میں اس کی اپنے اسلام کے نام لیوا بھائیوں کے اندر مثال رکھتا ہوں. دیکھیے امت مسلمہ جس وقت اضطراب کا شکار ہوئی تو مسلمانوں نے بہت سارے گروہ بن گئے, اور ایک ہی فکر کے لوگوں نے بھی کئی کئی راستے اپنا, بنیاد ایک ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر الگ الگ راستے بنا. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے ہنسی بھائی ہیں, انہوں نے اپنی فقہ کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے وہ امام بزرگ رحمۃ اللہ علیہ, جو شافی ہیں انہوں نے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کو منتخب کر, ایک گروہ نے امام مالک بن انس کا انتخاب کر لیا, اور چوتھے گروہ نے امام احمد بن حنبل کا انتخاب کیا, اور پانچویں گروہ نے امام داؤد زہری کا انتخاب کر لیا. پھر ان میں آگے عقیدے اور تصوف کے لحاظ سے انہی نے آگے راستے بنائے, فقہ کے لیے امام صاحب کا انتخاب ہوا, اور عقائد کے مسئلوں کے لیے ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کا انتخاب کر لے, کہ عقیدے میں وہ ہمارے امام ہیں اور فقہ میں امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں. پھر مزید آگے ترقی کی اور تو کہا کہ تصوف میں بھی ہمارے چار ہی سلسلے, نقشبندی, قادری, چشتی اور سہروردی. اب ایک ہی بندہ عقیدے میں وہ اشعری ہے, فقہ میں حنفی ہے, اور تصوف میں چشتی یا قادری یا نقشبندی یا سہروردی. پھر ان سے آگے کتنی شاخیں پھوٹی, ہر گدی جو ہے وہ ایک الگ نظریہ ہے. اللہ تعالی کی سبیل اور راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا, جب ان سے نسبت ٹوٹی کئی کئی راستے آگے بنتے چلے. جب انسان اصل چیز سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ فرقہ بندی کا شکار ہوتا. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیں یہ جو فرقہ لفظ ہے نا, اس لفظ کا اصل بنیادی جو مادہ ہے وہ فا, را اور قاف کی حرف ہے, فرق. اس سے کئی لفظ جو ہے وہ آگے استعمال ہوتے ہیں, اسی ایک لفظ سے بنے ہوئے. میں وہ مثال دیتا ہوں جو ہمارے ماحول میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے والے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے فلانا شخص ہمیں داغِ مفارقت دے گیا. یہ مفارقت کا لفظ بھی فرق سے ایک ہی نظریے کے لوگوں اور کچھ ان میں سے بندے علیحدہ ہو رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو علیحدہ ہوئے نا یہ فلانے گروہ کا ایک فریق ہے. اسی طرح سکولوں اور کالجوں میں جس وقت یہ حساب کتاب کے مسائل بچے پڑھتے ہیں تو جمع اور تفریق, عام لفظ ہے یہ تفریق, یہ تفریق لفظ بھی فرق سے نکلا. اسی طرح فراق, جس طرح مفارقت دعوے مفارقت دے گیا یا وہ ہم سے فراق اختیار کر چکا ہے تو فراق لفظ بھی فرق سے ہی نکلا. یہ میں نے اردو میں جو مختلف الفاظ ذکر کیے اب ان کو سامنے رکھو تو میں فرقے کی شرح آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ تفریق کا لفظ ہے نا یہ سب سے زیادہ آسان اور عام ہے کیونکہ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پہلی دوسری کلاس میں پڑھنے والے یہ بھی جمع اور تفریق کے لفظوں کو جانتے ہیں. اب استاد اپنے شاگرد کو چھوٹے بچے کو پڑھاتے ہوئے جب جمع اور تفریق کے سوال پڑھاتا سمجھاتا ہے تو مثال کے طور پر استاد نے شاگرد سے کہا بیٹا اپنی کاپی پر لکھو 50 اور 25 کو 50 سے تفریق کر. اب بچہ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ والا بھی ہے تو کیا کرے گا, 50 اوپر لکھے گا نیچے لکھے گا 25 پھر 7 مائنس کی تفریق کی نشانی لگائے گا نیچے لکیر کھینچ کر بقایا اس میں 25 جو ہے وہ نیچے لکھ دے گا اور کہے گا یہ 25 کا عدد 50 سے تفریق ہوا باقی میرے پاس 25 موجود. تو اصل عدد جو حل کرنے کے لیے استاد نے لکھوایا وہ 50 اصل تھا, اصل سے جب نکال کر کچھ علیحدہ کیے جو اصل سے نکل کر علیحدہ ہوئے انہیں کہا گیا یہ تفریق ہو. تو تفریق تو انہوں نے پیدا کی نا جو اصل سے کٹ کے علیحدہ ہوئے, بقایا جو 25 ہیں وہ تفریق نہیں ہوئے وہ اسی اصل کے اصل ہی ہے, وہ اس کا کچھ حصہ کٹ کے علیحدہ ہوا ہے جو علیحدہ ہوئے انہوں نے کہا یہ تفریق ہو. اب تفریق کیسے مٹے گی اگر چاہیں کہ فرقہ بندی ختم ہو جائے تفریق مٹ جائے تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے اصل سے کٹ کر جو علیحدہ ہوئے نا تفریق ہوئے ہیں ان کو بقایا جو کھڑے ہیں ان میں جمع کر دو. اب 25 کو جو 50 سے نکال دیا تھا بقایا جو 25 کا عدد تھا تو جتنے نکالے تھے ان کو لا کر وہ بقایا 25 میں جمع کر دو پھر 50 بن جائے تفریق مٹ جائے گی جمع ہو جائے. اسی طرح اصل چیز دین جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے, وہ وہی الہی ہے, وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جب کوئی شخص اصل نسبت کو چھوڑ کر علیحدہ ہوتا ہے وہ تفریق ہو جاتا ہے فرقہ بن جاتا ہے, فرقہ ختم کرنا چاہتا ہے اپنی ساری نسبتیں توڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جائے اور وہی الہی کا اتباع شروع کر دے تو اس کی تفریق مٹ جائے. اس کی ایک دوسری مثال سمجھا, ایک آدمی نے 5 بیٹے تھے ایک کی شادی کی. اب بچے کی شادی سے پہلے باپ اپنے بچوں سمیت اور بیوی سمیت ایک ہی گھر میں رہتے تھے, اصل ان کا ایک ہی گھر تھا جہاں میاں اور بیوی کٹھے تھے, اللہ نے اولاد دی 5 بچے دیے تو وہ بھی اسی گھر کا ایک حصہ. بچے بڑے ہو گئے, بڑے بیٹے کی شادی کی, بہو کو گھر میں لے آئے اور چند دن گزرے ماحول بگڑنا شروع ہو گیا. ماں باپ نے دیکھا بھائی اس کے ساتھ اب شاید ہمارا گزارا نہ ہو, تو خدا بیٹا اگر ایسا مسئلہ ہے تو اپنی بیگم کو لے کر تم علیحدہ گھر بنا لو, یا ان کو علیحدہ کوئی مکان ہے تو اس میں شفٹ کر لو. پہلے گھر تھے, گھر تھا ایک, اب دو بن گئے ہیں. ایک اصل ماں باپ والا گھر اور ایک وہ بیٹا ان کا جو بیوی لے کر علیحدہ ہو گیا, یہ دوسرا گھر ہے اب. پھر اگلے بیٹے کی شادی کی, پھر نہ رہا صحیح بات, ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو گئے. پھر تنگ آ کر کہا چلو اس کو بھی لینا, جب اس کو لینا کیا تو اب کتنے گھر ہو گئے؟ تین. اصل ایک تھا, اب اس سے بڑھتے بڑھتے لینا ہوتے تھے کئی گھر بننے لگے. ان کا اصل گھر تو وہی جو ماں باپ والا ہے, ماں باپ سے علیحدگی اختیار کر کے جب علیحدہ ہوا ہے بیوی کے آنے کی وجہ سے اس کا گھر ہی رہنا ہو گیا. اللہ نے تو ہمیں والد کی صورت میں بھی شرعی احکام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد, ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے, میں تمہارے لیے باپ کے مقام پر. تو وہ اصل جو اللہ کے نبی والد تھے, شریعت لے کر آئے تھے, کتاب اور سنت لے کر آئے تھے, تو ان سے پھر علیحدہ کیسے ہو گئے؟ ہر کسی نے الگ الگ ساتھی کا, امام کا جب انتخاب فرمایا امام الانبیاء کو چھوڑ کر, تو الگ الگ رو بنے. جیسے آدمی نے بیوی لی تو علیحدہ ہو گیا, اس نے امام پکڑا تو پھر امام کو چھوڑا, الگ سسٹم بنا لیا, میں حنفی ہو گیا. دوسرے نے کہا میں جعفری ہوں, تیسرے نے کہا میں احمدی ہوں, چوتھے نے کہا میں تو شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, ظاہری ہوں, چشتی ہوں, قادری ہوں, نقش بندی ہوں, شور وردی ہوں. وہ الگ الگ وردیاں پہنتے پہنتے الگ مذہبی بن گئے. جو اصل وہی کا بڑا سسٹم تھا, جو صراط مستقیم تھا, وہ ایک ہی ہے. اور صراط مستقیم سے جب ہٹو گے تو کئی راستے بنتے ہیں. تو اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, میرا یہ ایک سیدھا راستہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, تم اس کی پیروی کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دوسرے جو راستے ہوں گے ان کی پیروی نہیں کرنی. کیونکہ جب زیادہ راستے بنتے ہیں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, جو اللہ والا راستہ ہے وہ زیادہ راستے تمہیں اس اللہ والے راستے سے علیحدہ کر دے. اب یہ جو تین چار پانچ الگ الگ گھر بنے, ہم چاہیں کہ پھر ایک ہی گھر ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ماں باپ والے گھر میں سارے آ جائیں, ایک باپ کے اور ماں کے سائے تلے کٹھے رہنا شروع کر دے تو وہ الگ گھر نہیں بنے ہوں گے, وہ ایک ہی شمار ہوگا. کتنے ایسے خاندان ہیں بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں کٹھے رہتے ہیں, ہر ایک کا الگ الگ بیوی کے حق کے لیے الگ الگ کمرہ ہے, لیکن باپ کے سائے تلے میں وہ جتنے اکٹھے رہتے ہیں اس میں اتفاق, اتحاد, برکت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک باپ کے جب سائے تلے وہ رہتے ہیں تو پھر ان کے اندر تفریق نہیں ہوتی. تفریق اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے باپ کے سائے سے علیحدہ ہوتے ہیں نا, پھر اپنا راز اور اپنی بیوی کا راز چمکانا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ الگ گھر بنتا ہے. اسلام میں اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر صراط مستقیم دے کر, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کتنی عظیم ہستیاں تھیں, لیکن ان صحابہ کے ادوار میں کسی نے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام پر الگ الگ جو ہے نا وہ مذاہب نہیں پائے. الگ جتنا وہ دین کو سمجھتے تھے بعد میں آنے والے تو نہیں وہ سام رکھتے, یا جتنا انہیں دین کا احساس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا سسٹم تھا وہ کسی اور کو اتنا نصیب نہیں ہوتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پر ہی مذہب بنا لیتے, چلو وہ علی نے سبھی کے نام پر بنا لیتے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں, آپ کے داماد بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, قربت بھی ہے. چلو رسول اللہ کے بعد انہیں ہی ان کے نام پر دین کھڑا کر دیے گئے, تو ایسا کسی نے نہ, بلکہ امام ابن حزم اور ابن القیم اور شاہ ولی اللہ اور علامہ سیوطی وغیرہ کی اپنی ریسرچ اور تحقیق کے مطابق چوتھی صدی ہجری میں آ کر جب یہ تقلیدی سسٹم شروع ہوا تو مسلمانوں میں تفریق شروع ہوئی, ہر ایک نے الگ الگ امام کے نام پر نسبت پہنی. حالانکہ آئمہ دین میں سے نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ سبق دیا ہوا ہے, نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ سبق ہے, نہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ما کا یہ سبق. اسی طرح آئمہ حدیث میں سے امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داود, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام دارمی, امام دارقطنی, امام دہلوی, بڑے بڑے امام آئے ہیں, کسی نے ایسا کام نہیں کیا کہ اپنے شاگردوں کو سبق دیا ہو ہمارے نام پر تو مطلب نہیں, بلکہ قاضی ابو یوسف جیسے حنفی میں بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کا مقام سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ جو امام محمد بن حسن شیبانی تھے اور امام غازی ابو یوسف دونوں ہی امام صاحب کے بعد مشہور ہیں, لیکن امام محمد عمر میں چھوٹے تھے اور غازی ابو یوسف عمر میں بڑے تھے. جب امام صاحب کی وفات ہوئی تو امام محمد نے اپنا بقایا علوم کی تکمیل غازی ابو یوسف سے کی, وہ استاد بھی ہیں. امام زہبی نے قاضی ابو یوسف کے حالات میں تذکرہ کے اندر لکھا ہے, اپنی وفات سے کچھ دن پہلے وہ فرمانے لگے, کل ما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ. میں نے زندگی میں جتنے بھی فتوے جاری کیے آج ان تمام کتابوں سے رجوع کرتا ہوں, الا ما وافق الکتاب والسنہ. آج کے بعد میرا فتویٰ صرف وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے. معلوم ہوا انہیں بھی اس بات کا احساس تھا, اصل فتویٰ وہ ہوتا ہے جو کتاب اور سنت کے موافق ہے, کیونکہ اصل دلیل بھی کتاب اور سنت ہی ہے. کتاب اور سنت گزریہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے, تو یہی اصل دلیل ہے. تو دلیل کی جو پیروی ہے, وہی کی جو پیروی ہے, اصل دین وہ ہے اور وہی صراط مستقیم ہے جو ہم اللہ تعالی سے نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے قیام کی صورت میں مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اچھا کئی میرے بھائیاں کہتے ہیں آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم, کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ. انعام یافتہ چار قسم کے لوگ ہیں, جس طرح قرآن نے کہا ہے نبیین صدیقین شہداء صالحین, لہذا ان میں نسبت لگا کے یہ چاروں ہی صراط مستقیم ہیں, تو کسی ایک کو پکڑ لیا تو کون سا گناہ ہوا؟ بھائیو اس مقام کو آپ دیکھیں جہاں اللہ نے فرمایا نا کہ فَأُولَئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی قید لگائی, جو بندہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور صالحین کا ساتھ دے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل یہ جو چار گروہ ہیں وہ چاروں صدیق, شہید اور صالح, نبوت آنی نہیں, تو یہ لوگ صدیقیت, شہادت اور نیکی کے مقام پر بھی فائز ہوتے ہیں, تو اطاعت کے ساتھ. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ملے, اس کے لیے بھی یہی شرط لگائی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ نہیں کہا کہ اس نے جو کہا وہ مانو. وہ انعام یافتہ بندوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں ماننے کی جہاں بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی. اتنی دیر تک کوئی شخص لیس نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے. ہم نے تو ایسے ہی کئی لوگوں کو بڑا ولایت کے مقام پر فائز کر دیا جن کو شریعت کی الف و با کا نہیں پتا, بلکہ اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں انہیں اسلام کے نظام طہارت کا بھی نہیں پتا, نہ وہ خود پاکی کی حالت میں رہتے ہیں نہ انہیں کوئی احکام کا پتا. مجذوب قسم کے کئی لوگ یا جہلا قسم کے لوگ جو شریعت سے نا واقف اور لوگوں کے گرو بنے, جب وہ مر جاتے ہیں پھر ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی اور بڑے اونچے مرتبے پر فائز سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہمارے سکین موڑ میں مسجد وکر کے ساتھ ہی قبرستان ہے ایک سائڈ سے, تو وہاں جو دربار بنا اس پر جو مجاور تھا پہلے نام اس کا تھا سادے, تقریباً سال میں ایک دو دفعہ چرس کے کیس میں ضرور پکڑا جاتا, میلا لگا لیا اور ناچ گانا کر لیا اور اسے دین سمجھ لیا. جب وہ مرا ہے اب اس کے مرنے کے بعد وہ ولایت کے اونچے رتبے پر فائز ہو گیا تو بڑے مزار کے ساتھ اس کا بھی شروع. اچھا خاصا دنیا کے لحاظ سے پڑھا لکھا بندہ بھی دین سے جب بے خبر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے آگے جھکا پڑا ہوتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے ہاں ولایت کے معیار پر شہادت کے معیار پر صدیقیت کے مقام پر وہ فائز ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے, جو صراط مستقیم پر عملاً چلتا ہے, جس نے اپنے ہر مسئلے میں یہی دیکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے بتایا ہے یا نہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا اور آپ کی بات کا لحاظ کر, میں اکثر غور کرتا ہوں دیکھیں کہ وضو ہے آپ کو مشکل مسئلہ تو نہیں ہے نا, ہر بندہ جو مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں, ہر کسی کو پتا وضو کیسے کرتے. پھر صحابہ کے زمانے میں کون سا ایسا شخص ہوگا ہو نمازی اور اس کو وضو کرنا نہ آتا ہو, وہ اللہ کے رسول کی سنت کا دیکھو کیسے لحاظ کرتے. خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بخاری میں مسلم میں, تو انہوں نے ایک دفعہ کیا کیا اپنے غلام حمران کو حکم دیا پانی کا برتن لاؤ, وہ پانی لے کر آیا غلام تو خلیفہ نے لوگوں کے سامنے وضو کیا اور انہیں وضو کر کے جب دکھایا تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا. اسی طرح حضرت علی کی حدیث بھی ہے ابو داؤد وغیرہ میں, انہوں نے بھی پانی منگوایا لوگوں کے سامنے وضو کر کے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو کرتے تھے. تو عام معمول کے روٹین کے جو کام ہیں وہ بھی لوگوں کو کر کے بتاتے کرنا ہے وضو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا لحاظ کرو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی دار قطنی میں حدیث ہے, نماز پڑھی, نماز کے شروع میں رفع دین کی, رکوع جاتے رفع دین کی, رکوع سے اٹھ کر رفع دین کی اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا لوگوں اس طرح نماز پڑھا کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا. پریکٹیکلی باقاعدہ روز معمول کے کام ایک دوسرے کو یاد کرواتے تھے تاکہ کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوتاہی نہ ہو, جو کام بھی کر رہا ہے وہ دیکھے نبی علیہ السلام کہتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کے بعد شام کی طرف چلے گئے تھے, پھر ایک دفعہ مدینہ میں تشریف لائے, ابن ابی شیبہ، فتح الباری، کچھ حصہ اس کا بخاری وغیرہ کتابوں میں موجود ہے. تو مدینے میں آئے نا تو لوگوں کے حالات دیکھ کر رونے لگے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے یہ نماز بڑی اہمیت والا عمل ہے، میں دیکھ رہا ہوں لوگ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. اس کو کیا غلطی نکالی؟ غلطی یہ نکالی کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو بھائی کے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے. بلکہ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی کے قدم کے ساتھ آج تم قدم ملاؤ دیکھتا ہوں ایسے بھاگتا ہے وہ جیسے شریر خچر بھاگتا. کیا یہ ہماری حالت نہیں ہے؟ نماز میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے. صحابی افسوس کر رہے ہیں کہ ایسے بھاگتا ہے جیسے شریر خچر بھاگتا ہے. فتح الباری میں بھی یہ روایت ہے اور ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ لوگوں کے اعمال ملاحظہ کرتے اور عام معمول کا جو کام ہوتا تھا وہ بھی کئی دفعہ کر کے ان کو دکھاتے کہ ایسے کرو جیسے نبی علیہ السلام نے. اس لیے میرے بھائیو صراط مستقیم اصل میں نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کی پیروی کا. اس لیے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. ہمارے اندر صراط مستقیم تبھی ہوگا جب ہم وحی کے پیروکار ہوں. خالی نام لے لیا صراط مستقیم، ادارہ بنا لیا ادارہ صراط مستقیم، اور عقیدہ اور عمل وہ نہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ نے کر کے دکھایا. جب عقائد کی احکام کی باری آئے تو نبی کی حدیث کو کوئی ویلیو نہ دے، آپ کی سنت کا کوئی جو ہے احساس نہ کرے، اور اس کے ہوتے ہوئے وہ علماء اور مفتیوں کے بتائے ہوئے مسئلوں کو دین سمجھتا ہو، خواہ اس کو کتنی صحیح حدیث کیوں نہ مل جائے نہیں مانتا، تو پھر کیا صراط مستقیم ہے؟ میں ایک مثال عرض کروں. اسلام کے اوپر چلنے میں انسان کو اگر اس کا دل اخلاص کے ساتھ سیدھا ہو رہا تو کوئی مشکل نہیں. جہاں انسان کی استطاعت سے باہر ہے اللہ نے اتنی آسانی رکھی ہے بندے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں، آپ مثال دیکھیں نا، پانچ رکن ہے نا اسلام کے، کلمہ پڑھنے میں کون سا آپ کا پیسہ لگتا ہے یا زمان بھر کوئی لگتا ہے؟ نماز پڑھنے میں کون سا آپ کو جو ہے نا وہ خرچ کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کپڑے تو آپ نے ویسے بھی پہن نہیں ہے، اپنا تن ڈھانپنے کے لیے آپ نے لباس تو پہننا ہے، پانی لینے کے لیے بھی آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگانا پڑے گا. پانی سے وضو کیا، نماز قیام رکوع سجدہ، اب یہ کتنا بڑا فرض ہے کلمے کے بعد. تو جیسے جس کا تارے تھا اس کے لیے وہی پہ بگڑ گئی تو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے مجبور تو نہیں کیا آپ کھڑے ہو کر پڑھو، اللہ نے سہولت دے دی ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو. نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ نے اور سہولت دے دی، پہلو کے بعد لیٹ جا. تین ہی حالتیں ہوں گی نا، یہ کھڑا یا بیٹھا یا لیٹا، چلو جس حالت میں تو پڑھ سکتا پڑھ تو صحیح. اللہ نے ایک اصول رکھا ہے، یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام بندے پر فرض کیے ہیں، ایک اخلاص والا جو دل ہے جس انسان کے وجود میں، اس کے لیے شرعی احکام پر عمل کرنے میں سے کوئی دقت اور پریشانی نہیں وارد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات میں سے ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے نکاح کا. اب نکاح قائم کرنے میں سب سے زیادہ برکت والا نکاح نبی علیہ السلام نے وہ قرار دیا جس میں حق مار چھوڑا. مصدر کے حاکم ہے حدیث کے. جس نکاح میں حق مہر تھوڑا ہوگا نا جس کا ادا کرنا بندے کے لیے آسان ہو تو اس میں فرمایا یہ برکت زیادہ ہوتی ہے, اور جہاں لمبے چوڑے اقمار باندھ دیے جاتے ہیں برکت کم ہوتی ہے. اکثر ہم نکاحوں پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ وقتی ادائیگی والا نہیں مسئلہ ہوتا, وہ خانہ ہے اگر طلاق دی تو اتنا مار دینا پڑے گا, اس میں دو دو تین تین لاکھ چار چار لاکھ مکان پلاٹ کوئی نہ کوئی چیز لکھوانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. شروع میں یہ تو سفر ابھی تو ابتدا ہے اس گھر کی, اگر طلاق دے دی تو اتنا مار دینا پڑے گا. بھائی اس طرف جاتے ہی کیوں ہو تم, شریعت کے احکام کر لو جو آسانی سے برکت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مار کی مقدار نہ کوئی لمبی چوڑی باندھی نہ چھوٹی, بندے کی استطاعت پر چھوڑ دیا. کوئی نہ تھوڑا مار مقرر سرل, نہ کوئی زیادہ بھی حد مقرر فرمائی. لیکن ہمارے بھائیوں کے ہاں مہر کی کم از کم مقدار جو مقرر ہے نا, پرانے زمانے میں تو 10 درہم, اور کچھ عرصہ ماحول میں ہم 35.5 روپے بھی سنتے رہے. وہ اسی 10 درہم کی شاید پرانے زمانے کی قیمت نکالی ہوئی ہے. وہ جو 10 درہم سے کم کہتے مہر نہیں ہے. اس سلسلے میں دلیل کوئی نہیں ان کے پلڑے. نبی علیہ السلام کی واضح تعلیم موجود ہونے کے باوجود علم بھی آ جاتا ہے پھر بھی تسلیم نہیں کرتا. مثال عرض کرنے لگا ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے, آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, ایک خاتون آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ کو ہبا کرتی ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا نفس پیغمبر کو ہبا کرے یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے, امتی کے لیے جائز نہیں. آپ نے نگاہ مبارک اوپر اٹھائی دیکھا, پھر نگاہ نیچے کر لی. کچھ دیر تک اس خاتون نے پھر محسوس کیا کہ آپ کو میری ضرورت نہیں. پیچھے ہو گئی, ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کیا لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں, ایک چادر ہے میرے پاس, اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو میں پھاڑ کر 2 حصوں میں باندھ لیتا ہوں, ایک اپنے لیے رکھ لیتا ہوں ایک اس کو دے دیتا ہوں مہر. تو آپ نے فرمایا نہیں, تم جاؤ اپنے گھر تلاش کرو, اگرچہ تمہیں لوہے کی کوئی انگوٹھی مل جائے وہ لے آؤ. اس نے کہا وہ بھی نہیں. پھر فرمایا اچھا تجھے پرانے پاک میں سے کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول فلانی فلانی صورت مجھے یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورتیں تو اس عورت کو پڑھا دینا سکھا دینا, اس کے بدلے میں یہ تیرے نکاح میں دیتا. اب یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ کم از کم مہر کی مقدار بھی مقرر نہیں ہے, زیادہ کی تو حجی کو جتنا مرضی بندہ دے لے. ایک سونے کا ڈھیر بھی تو دینے کی طاقت رکھتا تو شریعت نے روکا نہیں کہ نہ دے, لیکن آسانی اتنی رکھی کہ بندے کی بست پر رکھا. ہمارے انسی بھائی کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں. تو ملا ادھیکاری نے مشکات کی شرح مرقات کے اندر یہ جو حدیث میں نے بخاری کے ذکر کی اس کی شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھی کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اور شریع اور واضح بھی ہے اس مسئلے میں کہ مہر کی کم از کم مقدار کوئی مقرر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اپنی فکا میں فتوا یہی دیتے ہیں کہ 10 درہم جو ہے اسے کم مار دیں. یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ تو خرابی اس لیے پیدا ہوئی کہ جب وہ صراط مستقیم جو ہے نا وہی نسبت اللہ کے رسول والی وہ چھوڑی ہے اور نسبت لگا لی امت میں سے ایک امام کے ساتھ. اب وہ دیکھے گا کہ بس میرے امام کا جو فتوا ہے نا اصل وہ ہے, اس کے خلاف صحیح صحیح حدیث بھی ہو تم نہیں مانو. یہ گمراہی کی صورت پیدا ہوتی ہے. بندہ نام ادارہ صراط مستقیم رکھ بھی لے, نبی پاک والی بات نہ مانے, رسول کی بات سمجھ بھی آ رہی ہو کہ یہ آپ سے ثابت بھی ہے, صحیح ثابت ہے, واضح بھی ہے, پھر بھی کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے حدیث ایسی ہے, میرے امام کا یہ مذہب تو نہیں. یہ چیز بندے کو گمراہ کرتی ہے. یہ سبل ہے, مختلف راستے ہیں کہ ہر ایک نے الگ الگ جب کی نسبت قائم کی ہے تو وہ پھر یہی دیکھے گا میرے امام کا کیا فتوا ہے, اس کو امام الانبیاء کے فتوے کی پرواہ نہیں. بہت ساری مثالیں ہیں مسائل میں, میں آخر میں صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں رکھ سکتا ہوں. ہمارے دیوبندی بھائیوں نے ایک ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں حکیم مل امہ کہتے ہیں اشرف علی چادری کا, ان کا نام میلاد کے اوپر ایک رسالہ چھوٹا تھا, اس کا نام ہے طریقہ ہے میلاد شریف. یہ رسالہ یہ اردو انارکلی لاہور سے ادارہ اسلامیات والوں نے شائع کیا. تو یہ جو طریقہ میلاد شریف ہے نا, اس کے اندر اس نے تین بڑے عجیب مسئلے لکھے. کہتا ہے مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نفل ادا کرنا حدیث صحیح سے ثابت ہے, لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے, لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ کر رہے ہیں. تیسرا مسئلہ کسی نعمت جدیدہ کی خبر سن کر بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی نیا انعام ملے, خبر پہنچ جائے کہ آپ کو یہ نئی چیز ملنے والی ہے, تو وہ خبر سن کر سجدہ شکر کرے. کسی نعمت جدیدہ کی خبر سن کر سجدہ شکر بجا لانا صحیح حدیث سے ثابت ہے, لیکن ہمارے امام صاحب اس کو بھی مکروہ فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کی نسبت چھوڑ کر جب آپ کے امتی سے نسبت قائم کی تو اس کو پتا بھی ہے کہ صحیح حدیث میں مسئلہ اس طرح ہے, صحیح حدیث کی روح سے مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, صحیح حدیث کی روح سے جنازے میں فاتحہ پڑھیں گے, صحیح حدیث کی روح سے سجدہ شکر کرنا بالکل درست ہے, لیکن مانے گا کیوں نہیں؟ تو وہ ہنسی ہے نا, تو وہ حدیث وہ مانے گا جو اس کے امام کی طرف سے ہو کر آئے گا, ورنہ کتنی صحیح حدیث بھی ہو تو وہ نہیں تسلیم کرے گا کہ ہمارا امام اس کو پتا نہیں دے گا, پھر آگے حجتیں کرے گا. تو میرے بھائیو ایک سچے ایمان والے شخص کے اوپر لازم ہے جب اس نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لیا اور اسے پتا چل گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں مسئلے میں یہ حدیث ہے, یہ سنت ہے اور مسئلہ یہی ہے, تو پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا کہ وہ اپنی بات یا کسی اور کی بات کو اس کے مقابلے میں, اگر ایسا کرے گا تو صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا. تو اللہ نے فرمایا فَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یقیناً یہ جو میرا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے, اس کی پیروی کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, یہ الگ الگ راستے جو ہیں تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے, دور کر دیں گے, جدا کر دیں گے, ذَلِكُمْ أَصْحَابُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تاکہ تم ان گمراہیوں سے اور فرقہ پرستیوں سے بچ جاؤ. اللہ مالک الملک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم بنائے, آپ کا صحیح پیروکار بنائے, آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کا اتباع کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.